Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Herkese merhaba, Lifeline'de yine birlikteyiz. Lifeline adı üstünde. Yolumuzun üzerinde mutluluk da var, hüzün de var. Aslında programı neşeyle açmak isterdim ama bütün bu olan bitenden sonra sanırım hüzün ve keder bugün de ağır basıyor. Çok kısa zamanda hepimizin bildiği birçok değerli kişiyi sonsuz yolculuklarına uğurladık. Bunların arasında Metin Kaçan vardı, Mehmet Ali Brandt vardı, Toktamış Ateş vardı. Üzüldük, nasıl olur dedik, anlayamadık, ölümü onlara yakıştıramadık bir türlü. Zaten kime yakışır ki ölüm? İşte bu anlayamama hali içerisinde bir şeyi anladık ama. Ölüm çok yakınımızda, hatta yanı başımızda. Bir gölge gibi bizi takip ediyor. İşte o anda bir gün öleceğimiz gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarptı. Hiçbir şey sonsuza dek sürmüyordu demek. Şu an elimde olan ne varsa uçup gidecekti. Tıpkı ben gibi, sen gibi, hepimiz gibi. İşte bu haller içindeyken insan kendini çok tuhaf hissediyor. Hala yaşadığıma göre şimdi mutlu mu olmalıyım? Yani hayat bir hediye mi benim için? Yoksa her şey bir oyun mu? Oyunsa nasıl bir oyun içindeyim? Niçin buradayım? Eğer gidiyorsam neden geldim? Eğer geldiysem neden gidiyorum? Vesaire vesaire. O kadar çok soru oluşuyor ki insanın kafasında. Sonra da evet kısa bir süre sonra bütün bu sorular bir sis perdesi içinde yok olup gidiyor. Bizse hayatın rutin akışı içinde debelenip durmaya devam ediyoruz. Ta ki ölüm kendini yeniden hatırlatana kadar. Hazır sorular sis perdesinde kaybolmadan şimdi çok etkileyici bir şarkıyı dinlemenizi istiyorum. Bazı şarkılar gerçekten ağlar. İşte öyle bir şarkı gelecek şimdi. Skin grubu, bilmiyor musun? Ben senin kalbinden kaçıyorum diyor. Hep birlikte dinliyoruz. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues I run for this. Static at the same time by it all. Slap me in the face and yet I condescend. Embarrassed by your obvious indifference. Disgusted at the same time by it all. Watching as my ego breaks your fall. Don't you know that I've been running from your Geçenlerde Mehmet Ali Birant'ın bir röportajını izledim. Sonunda şöyle demişti. Hayat sadece bir gün, o da bugün. Aslında çok klasik bir söz. Yine de derin bir anlamı olduğunu kabul ederim. Ne kadar süreceğini bilemediğimiz bir süreci tek bir günmüş gibi ve mümkünse coşkuyla yaşamak. Kulağa daha hoş geliyor bence. Belki de yaşamı fazla ciddiye almamak en iyisi. Ya da o kadar ciddiye alacaksın ki tıpkı Nazım Hikmet'in bahsettiği gibi bir sincap gibi yaşayacaksın. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Şimdi gelecek şarkı yaşamın keyifli tarafından bir kesit bizleri. Hadi o kesitin içine girelim. Bakalım bize neler söylüyor. Paolo Conte, It's Wonderful. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Chip, chip, boom. Do do do do do. Chip, chip, boom. Do do do do do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Ölüm gelecek diye korkmak çok saçma demiş Epikuros. Çünkü ölüm varsa sen yoksun, sen varsan da ölüm yok. Montaigne de demiş ki yaşamın bir işe yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse onu kaybetmekten neden korkarsın? Neden korkuyoruz gerçekten? Doğru ve dürüst yaşadıysak, insanlara faydamız olduysa, her anı iyi değerlendirip üretken olabildiysek, kendimizi, insanları, bütün canlıları, bütün dünyayı koşulsuz sevmek için çabaladıysak, ölmekten niçin korkalım? Montaigne ayrıca ölümle ilgili şunu da söylemiş. Bana sorarsanız ölüm yaşamın ucudur ama amacı değil. Sonu bitimidir ama konusu değil. Yaşamın gözlerine dikeceği şey kendisi olmalıdır. Çok güzel bir söz gerçekten. Öyleyse gözümüzü dikip yaşamın kendisine doğru bakalım. Dışında, gerisinde ya da ötesinde değil, yaşamın tam içinde olmak tek amacımız olsun. Hadi gelin, şimdi gene çok keyifli bir şarkı dinleyelim. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. everything you have done? Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake. Sevgili dinleyiciler, Lifeline'ın ilk programından beri ben konuşurken arkada belli belirsiz duyulan bir ses var. Tam anlamıyla size bu şarkıyı dinletmek için nasip olmamıştım. O gün bugün işte. Şimdi bu keyifli şarkıyı dinleyeceğiz. Zaz bu şarkısında yoldan gelip geçenlerden bahsediyor. Sonbahar oldu bile, daha dün yaz. Zaman gittikçe hızlanıyor, bizse uyuyoruz. Şu uyuyan hayatlarımız için gelmesi gereken tek şeyin adalet olduğunu söylüyor Zaz. Hadi hep birlikte dinleyelim. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya, la mova, la vira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. La dernière heure. dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Hayatla ilgili her şeyi özümsemek gerekiyor galiba. Yani etrafında olup biteni hissetmek, bunu yapabilirsek ve biz de kendimizi kabule bırakıp hayata teslim olabilirsek, eminim yaşamımız hiç olmadığı kadar fevkalade olacak. Çıplak ayak toprağa basma fikri çok hoşuma gidiyor bu arada. Bir de şu hani yağmurdan sonra ıslanan toprağın bir kokusu vardır ya, pek bir güzeldir. Nereden çıktı şimdi bu dersiniz? Şimdi gelecek şarkıda tek ihtiyacın olan şey iki çıplak ayak diyor. Hadi hep birlikte dinleyelim. Forever Young şarkısını önceki programlarda çalmıştık. Şimdi gelecek şarkı da onun gibi bir şey. Sonsuza dek ne sürsün, aynı aynı söyle bana, iyi zamanlar nereye uçup gitti. Zaman geçiyor ve anlıyorum ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Miss Lee söylüyor, Forever Drunk. Hip raising, yes. Lifeline'da İtalyanca bir ya da birden fazla şarkı olmazsa olmaz. Ne dediğini anlamasam da bu şarkı için tek kelimeyle harika diyebilirim. Sanırım Türkçe versiyonunu Zuhal Olcay da söylemiş, henüz keşfedemedim ama. Biz orijinaline bakalım. Pink Martini'nin görümcesi Mia Martini söylüyor. Quante volte. Io porto i segni del suo dolore. quante volte di nuovo io lo inventerei. Io porto i segni, guardo il suo dolore. Lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Quante volte tra le mie mani lui nasce ancora. Fazla ölümden bahsettik, içimiz sıkıldı. Ama bence ölümü anlamak, yaşamı anlamak gibi. Hayatın ne kadar güzel olduğunu fark edebilmek, her anı değerlendirmek için hala bir fırsatın olduğunu bilmek, işte bundan daha önemli bir şey yok bence. Ölümden daha kötü olanı, yaşadığı halde üstüne ölü toprağı serpilmiş olan kişiler. Yani harekete geçmeyen, korkan, karamsarlık içinde bütün zamanını heba eden ya da tembellik hastalığına tutulmuş kolaycı insanlar. Evet, bence en kötü olanı bu. O zaman beklemeden hemen şimdi, hatta bu program bitmeden ne yapmamız gerekiyorsa hemen yapalım bence. Bekleyerek kimsenin başına kuş konmamış şimdiye kadar. Olsa olsa kuş pisler bence. Hadi hareketlenmeye başlayalım. Şimdi gelecek şarkı da tam buna göre. Uzaya çıkamazsın dediler, Süpermen olamazsın dediler. Ne dedilerse dediler ama ben yaptım. Yes I did, I did, I did. No Terran girl could trust the Martian race, but I did, I did, I did. A rocket pirate asked me on a voyage to go, and I was so romantic that I couldn't say no. That he was just a servo robot, how was I to know? So I did, I did, I did. Too hot on Saturn, not much fun. Bug-eyed monsters tended to be just a trifle dumb. She said I'd need a blaster and I'd need a freezer gun. And I did, I did, I did. Oh, They say hero must travel far to find a Superman. Yes, I did, I did, I did. And yes, I did, I did, I did. Oh, I did, I did, I did. Hazır harekete geçmişken artık yavaş yavaş hızlanmaya başlayalım, ne dersiniz? Yavaş yavaş hızlanma artık ne demekse, güzel Türkçemi buradan sevgiler, saygılar, hürmetler. American Boy hep birlikte dinliyoruz. Trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. He said, hey mister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York's hard ways. First let's see the West End, show you to my brethren. I'm liking this American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. Would you be my American boy? Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm liking those shell toes. Walking that walk, talk that slick talk, I'm liking this American ball. Trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. Liking this American boy. Hello, my name is S-A-M-S-T-A-R-R-O, Jazam. And I grew up into a man from a baby in a pram. I've got a lot to say, I've got a lot to do. And hopefully very soon I'll be in a town near you. We can party all night, I'll entertain the crowd. If you're anything like me, you like to hear it loud. I said Jamaica, Japan, and all around. To dip your chubby cheeks to my funky sound. Would you be my Chicago, San Francisco Bay. I really want to come kick it with you. Would you be my American boy? American boy. Kaldığımız yerden devam. Yine son zamanlarda sıkça duyduğum çok keyifli bir şarkı daha gelecek. Moja söylüyor, What I Mean. About the meaning of my life, what I need. Geçen programlarda Metafix'in Big City Life'ını dinlemiştik. Solistin sesi gerçekten çok orijinal. Şimdi yine aynı grubun bir başka şarkısını dinleyeceğiz. To and Fro. Taking offense, the only consequence I'm left to lament, the love that came and went. I'm still a true gent, never bitter, never twisted, only optimistic about the main statistic. Number one is standing vertical, 'cause I never take things personal, believe me. My woman is gone, some adjust smoother. The linguist, this producer, this performer, molded by the pain and the trauma. I'm on a mission to listen to intuition more than I've ever done before. Never keep it hidden. I won't waste away. I'll wake up from day to day and I'll face this. You're on a need to know basis. It's how my thoughts would go while I was looking for my release. You should know. Aslında club müziğini pek sevmem. Club fikri bana her zaman soğuk, ruhsuz ve sıkıcı gelmiştir. Bu şarkı da sanırım sevmediğim o türlerden birine ait. Yine de etkileyici bir tarafı var. Hep beraber dinleyelim görelim. Bakalım siz de benimle aynı fikirde misiniz? Such a beautiful face, such a beautiful girl. Bir kez girersen bir daha çıkamazsın. Club'tayım, dinliyoruz. I feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. What would you say? For sure, one thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete here, and you gotta feel without pity. You need a cold solar concrete here, just like the soul of the city. Watches from the corner, he waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he cannot afford what it pays to enslave her. But he's got a hunger for the sweetest love favor. The club thing. Gelecek şarkı içinde öyle bir ses var ki şarkı bambaşka bir hal almış. Sıradan dans şarkılarından çok farklı bir yerde. Sanırım ben kalıpların dışına çıkan her şeyi seviyorum. Beklenilmeyeni yapanları ise gerçekten çok takdir ediyorum. Bu şarkı da tıpkı sanat eseri gibi dimdik ayakta duruyor. Love is a Found, dinliyoruz. Love is found. Yine bir programın sonuna geldik. Ama unutmayalım, her son yeniden başlayabilmek için bize bir şans daha getirir. Hadi herkes bir beyaz kağıt alsın ve üstüne büyük harflerle "Bugün benim yeni hayatımın ilk günü" yazsın. Sonra da kağıdı elinize alın, ondan bir uçak yapıp gökyüzüne doğru fırlatın. Fazla uzağa gitmeyecektir büyük olasılıkla. Ama unutmayın, hayallerinize sınır koyan da, sınırları aşan da sizsiniz. Ne kadar uzağa gideceğini de siz karar vereceksiniz. Bırakın bari ülkemizde, bütün Türkiye Cumhuriyetlerde ve yavru vatan Kıbrıs'ta yeni hayata başlangıcınız törenlerle kutlansın. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Çünkü siz çok değerlisiniz, yaşamınız da öyle. Ve yaşamınız saygıyı hak ediyor. Bu saygıyı ilk gösterecek kişi ise yine sizsiniz, unutmayın. Haftaya görüşünceye kadar neşeniz, coşkunuz daim olsun. Hoşça kalın. We are a lullaby, an everlasting song, taken as prisoners to a place where we belong. If the tune stops, I will not wait. Oh no, without us, I'm no one. My soul swells and aches. So on the day when the music dies, so will I know there'll be some pain, but I'll keep it in my latte. If you'll lead the band, then I will have to follow. There's no escape for me, so keep me down. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.